leg på Skamlingsbanken. Skamlingsbanken, barndoms hjemme langs herfra. Fra det fjerne hjem til Danmark, il og tang. Og ene til